tolu won ci waqaluhu alayhi salatu wassalam ne allahumma yaw burbi inni anaka man as'aluka dana la ñaan al hafwa jegle wal hafiyata ak jam wal muhafata ak jamle ad daimata guy aji sax fi diini ci diine wa dunya ak aduna wal akhirati ak al akhirah te mune sax boko mune defé xéti limay ak ñaan yi nga xamné dañ ko net leen mu jël ci ab yonenti ba waju ba sax neena moy gën rawante na ci al qur'an li melne budé yaani khul ahansi ci bo de lemu khul ahansi bi rabbil falaq khul ahansi bi rabbin nas ak budé xéti ñaan yi melne yonenti bi daan ñaané melne mu da wax ni allahumma aafini fi badani allahumma aafini fi sam'i اللهم عافني في بصري لا اله الا انت سن بروم يال نا ما جامل سي سما يرام جامل ما سي سما دغ جامل ما سي سما جيس يو ري كاي بور اك لام دا واخ ني اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمحافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره سن بروم مايما اك جيغل اك جام اكو جامله كو صح فاو تي والو دين تي والو ادنا تي والو الاخره وقوله اكو خامي جمو يونتري عليه السلام ني اعوذ انا مسلو كلمات الله تي بات يالله التامات دي وي مات من شر ما تي اي لب لو خامي خلق بن لكم مو يالله يالله ما يالله مسل تي بركه باتم يي ماتي ديك القران اي بات يي مات لا يالله ما يالله مسل تي مبولم باتم يي ماتي يالله ما يالله مسل تي لب لي خيتو اي مو مساك وقوله اكو خامي جا عليه السلام ني بسم الله ما نغي تامل يا تورو يالا الذي ميغا خامني لا يضر دولور ما اسمه اند تورو شيء اندا في الارض تي شوف ولا في السماء دو تا генو تي اسمان هو موم السميع هو اج ديغ جا العليم كاي اج خام بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم مون يقال ديف نكو واخ ثلاثه نيت يوم مون يت يوم نكو واخ سايو بوغي مسلو رك تيس نكو واخ يت يوم مون نك ñaan gu matale la ci muslu motax mu ne yuqalus talasan sabahan ci suba wu masaan ak ngoon manam mayes nakoy bari la wax waye nak mayes nako takitam ci suba ñett yoon ngoon ñett yoon am fexel dal suba ngoon rek nga wax bismillah illahi la yadurru jojule suba ñett yoon ngoon ñett yoon wa kazalika naka nonu at tahawuzu limuga allasi ka nga xamne yali dana ko top xamna ko ci ak jekkam patayena lemu ki nga xamni moko jitu sus ci mom rek te moy ahuzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq mom non la man nga ko soxo momit yetti won suba yetti won ngon waxan hali ibni abi talib karramallahu wajha dilen ci mom ni annahu nak mom xala waxon na ne man arada kunam an yuhafiyahu bi jamal ko bu ko jamale allah yalla min jami'i awjahi ci mbolam metidi wal asqami ak jangoro yi fal yaktub na bind qawlahu ta'ala waxi borom bi muné law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin ila akhir surati ba ci mujju sarwa dolli ci walaw anna qur'anan suyirat bihi aljibalu aw qutihat bihi alardu aw kullima bihi almauta aw kullima bihi almauta bal lillahi alamru jami'a wa yu'alliquhu tam koy tak xale ci mom xale ci bopam xale ci yaram bop dal fa inna allah naka yalla ta'ala kawena yuhafi dana ko jammal min kulli wajhin ci wep metit ni jeleno jele won nañ ci al imam halyu mu bax mu muné ku deug yalla jammal la musal na ci bolem xéti metit yi ak jangoro yi da ngay bind law antalna hadha al qur'ana ba fa sar wayam tecce walaw anna qur'ana sura bihi al jibalu ba ci balillahi al amru jami'an dal dikoy tak ene boko defé yalla musal la jammal la ci bolem xéti metit yi wakazalika naka nonu man wa zaba ku taqo ala ayati najati ci laye mucci ga asafiy juroom ñaar sabahan ci suba wa masan angon fa innahu naka mom ya manu dana wolu moy dana mucci kama xala ni ki waxe haliyun haliyu karramallahu wajha min afati samani ci gakki jamono wa tawariq alhidsani ak way rañani xew xewi wa yahfazuhu tadana ko wattu allah yalla min kaydil a'da'i ci taxim non ya wa anwa'i sharri aqati ay wal balaa ak balaa bi fadlihi ci ngeneelum taxala kawena wa karabihi ak tedngam batay ni al imam halina neena li ñi tudde ayatul najati asabu wala al munjiyatu sabun dañu ko tegal lay nga deg neena ku ko taxo yalla musal la ci lepp lo xamni day xew xewi jamono yu ay ak mbolem xeti gakki jamono yu ay dañ la musal sax ci mbolem say taxé non ak mbolem xeti ay yep yep ak xeti bala yep yep ci mbaxam ngeene la mom yalla kon nak la yoy matna fonk mom nang koy saxo suba ngon kon mo bamuko al imam khalil neena la yoy ñu tudde al munjiyatu sabun su fekke dang ko takko suba ngon suba nga fexé ba jang ko ngon nga fexé ba jang ko rek yalla musal na ci mbolem yoy ñu tudde yep ko defé nak waxiyé ñom moy qawlu ta'ala ba ci ñëk moy khul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa mawlana wa ala llahi falyatawakkal al mu'minun mi ben wa in yamsaska llahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al ghafurur rahim muy ñaar wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin muy ñett inni tawakkaltu ala llahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim muy ñent wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha llahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-samiul 'alim ko defé muy juroom ma yaftahi llahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-'azizul hakim bi juroom ben ci mujj nak moy wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna llah qul afara'aytum ma tad'una min duni llahi in aradani llahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون مجروم نار دما كو جانغ نك جانغ يونو حفص جانغ مكو جانغ يونو ورس واي وكو جانغ ريك مباخ لول كون مجروم نار لا ييغا خامتي لا نديغي جارين لو باري لول لي ومما بوك نتي ليغا خامني يستعمل ديف نكو جيفانيكو في علاج المرض تي فاج جانغورو ayen kana jumman di don qira'atul fatiha jang fatiha hale ci tawajja li andaha ngir naka fatiha shifaa'un safara la min kulli da'in ci jep jangoro kama fil hadith namu nek ci hadith ba bokku na ci liñu jëfëliko ngir fa jangoro ak lu jangoro jumman di don moy nga jang fatiha te yene ci yalla fajal la jangoro ja ndax hadith ba da wax ne fatihatul kitabi safara la ci jep jangoro kon nak deng la joju wax wa kadhalika nakunu kitabatuha ak bindam muqattahat al-huruf bir mu luñu dagg tay araf sumatum ha top def nako far bi ma ci am dox tahir mi ajlab wa yashrabu tay nan al-khalil ajrag ja mahwaha faritam ba nga ni rahasitam patay neena fatih boko bindé bindu mo xam na ngay dagg ti araf yi def ba mu beru def sin mu beru def mim mu beru te li bi ngay jangal boko di xol al nañ ci ni ngoy bindé bo ni dagg ti araf yi ene soko bindé nonu ba nopi ne wulbatiku raxase ko ndox jox ko ko tawat bu daldi nan ané lolou lu bax la lol man am tax la lol ci xéti jangoro yi def nako fajal bolim xéti tawati batay wa kadhalika nak nonu qira'atu ismihi jangu turam mom yalla taxala kawen assalam te moy batu assalam bi atam marratin temer yon wa ihda'at ben wahshina ñaar fuk halal maridi ci aji tawat ja fa innahu nak mom yabra'u dana wer bi idhnillah ci namelu yalla taxala kawen patay ñun tur yalla ñu wax assalam boko jangale ku tawat témer yoon ak ñaar fuk ben yeena ci yalla safara ko yalla dana ko safara insha allah wa kadhalika naka nonu kitabatul fatihati bind fatiha wa ta'liqha ak takam patay neena fatiha soko binde tak ko yit lañ yoss won mo doon jang ga ak boko binde araf ya dag nga ras ko nan waye bi nak mom moy nga bind ko ni fatiha bindo rek dal di koy tak a lolou batay neena def nako fagne jangoro kon fatiha ndegum hadith bu neena safara la ci jep jangoro xamal ne kon def nako bind non tak def nako bind itam rahas nan waye boba da ngay dagati arafia takaliko def nako jang itam rek djublu ci ak safara wa in kutiba dem bindef na ma ha and ak mom muthallasul ghazali rahimahullahu ta'ala qaza yi lay wax yalla nako yalla doleeram kana kon mu nek ablaha di gëna jot neena sax ku fekke da nga bindu fatiha bole wala ci khatim biñu tuddé musallatul ghazali musallatul ghazali khatim la bo xamni day def juroom yenti kër yetti kër ci kaw yetti kaw ci digg bi manam yetti kër ci kaw yetti kër ci digg bi yetti kër ci suuf su ko defé ñu bindu ci kaw ba ta dun bindu ci digg bi za ha jun bindu ci suuf wa manam waw alif halonk téré mor yor nako bokoy jang da nga ci gis non lañ koy bindé a lolou lañ tuddé musallatul ghazali lolou néna so bindé fatiha ji bolé ci khatim bobu kon lay gëna bax ko défé nak nga takko ngir yalla wëral sa jangoro jang amé won man nga ko bindal kenen tam man nga ko défal sa bop man nga ko défal kenen way kutubu def na bind li kulli ma ñeel lepp lo xamné ya tusu dana soso fil jasadi ci aw yaram min dumbalin ci tab wa khayri ak lul mom wayum haade def ko far bima en ci am ndox wayu rashu def ko wis alayhi ci mom fa innahu naka mom ya baraw dana wer bi ismillah ci nam yalu yalla taxala ka wena dana li mu lay bëgg wax so gi seen nit dara dal ko ci deru yaramam niki xéti tab yeek gom yeek yoy yep rek ci la xamal ne kon des na koku faje moy dañuy bind li mu lay bëgg wax ras koku ndox diko ci wiss nak rek diko ci wiss rek lolou modi bismillahir rahmanir rahim bara'atun minallahi wa rasulihi ila kulli 'illatin la tuqihu wa la turihu abadan insha Allah habatun talahat fi sahratin samaa la asla laha thabit wa la farha laha nabit bismillah arqika min kulli da'in yu'zika wallahu yashfika wa yuhafika ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها حوجا ولا أمتا أيها النابت في جسم الذي يموت مت بقدرة الحي الذي لا يموت علي بن سوفنا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم قال هو وخناكو بعض أرباب الخواص لن تورم جغلي لولو تامبليتي بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله بغي بند وصلى الله على سيدنا محمد وسلم غي بند راس كو بوم دفم نخ سكو دفي نك بلا دردال سي رام مو خم لخوي دالي لا مو خم اك تاب لا مو خم غوم لا ني مان دون رك داس نكو فاجي دنج كو تي ويس رك نك موم ويس بي امول وقت واي مان غاكاي داف ويس صبا ويس بيتي ويس غون ناخ مو نك تياب تك وقال وخنا بعضهم لين ني نيوم ني wa mimma bokna ci la nga xamne yan faamu dana jariñ li harqin nasa ñeel liñ wax nap harqun nasa li harqin nasa moy liñ wax nap nap nak jangoro ju metti la jo xamne day dal ci tanki te naqare faj amna ñukoy baxo faj nak ci rew mi amna ñu ci siw dal wa dumali ak tab wa tunuli ak picc wa salhati ak gom wa ba'dhum lan ci ñom nak yu habiru day fire bi usloli ci uslol badal tuuloli mu wacci batu tuulol ay yaqra mu jang xalehi ci mom talafat ayami ñetti fan al fatiha ta fatiha ak watar al jibala tahsibuha jamidatan tahsabuha wala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab wa yasalunaka halil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadhruha qahan safsafa la tara fiha hiwajan wala amta wa matalu kalimatin qabisatin كشجرة قبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على خروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام مت أيها الهرق داهل مت داهل أيها الهرق يا نبجي والدمل ولا يوتابجي wasul lolou wala yow picc bi ay us lolou ndax ndagam ne nga won su lolou dañ ko wax us lolou batay wasalhatu ak yow gombi bi ismillah ci namelu yalla neena bulan ap ak nap dalé liñ wax nap wala tab wala picc wala gom su lolou bi ñu bindé tombañ tek ci amsa am nañ ko wax neena ci seen waxin us lolou manam def amsa wala pi tek ci seen so us lolou kon ci so leen bu boba ay lu ci mën doon picc lay firi asalhatu moy firi gom yépp neena lu ci mën dal rek des nako faje nga tegal ñetti fan bo xey rek jang fatiha tek ci watal jibal ji mo waxon legi ba aksi ci fa amatahu allah mi atahamin so aksi fofu ngay xol la dal nak bu de nak ngay ko muddehal ayyuhal hirqu yow nabgi bude ak tab ngay ko muddehal ayyuhad dumal yow tabgi bude picc ngay ko muddehal ayyuhad tu'lulu yow picc bi wala ngay ko ayyuhal uslulu ndax tu'lulu ak uslulu yep dess nako wax wala ngay ko muti dehal ayyatu hasalhatu muti ayyatu hasalhatu yow gombi kon ñaan gi nonu mako waxe la ngay jang ngay tegalé ñetti fan bo jangé fatiha tek ci baaji ma ci tegon légui ba ak sé nak ca fa amatahu allah mi atahamin lo wax nak tab gi dehal jogal fi nga nek ba nab gi dehal jogal fi nga nek ba picc bi dehal jogal fi nga nek ba gombi nonu dess nako faje wa hani nabiy jere nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu nak mun qala waxon na ne ma quri at jangey fut hadhihi al ayat yile laya ala ailatin ci krag inda tulahi samsi fofen ku jant wa inda hurubiha ak fasuham nga illa zalat dare mu deñ mun neena yonent bi neena laye yi jangoro ji la manti dal bo jangé laye yi te djublu ci yalla fajal lako nga jang ko nak ci waxtu jant bi fenk ak waxtu jant bi so ñena foko defé faaw yalla fajal la jangoro jojja wa li ñoom laye yi nak moy qawlu ta'ala walau anna qur'anan suyirat bihi al jibalu aw qutihat bihi al ardu aw kullima bihi al mauta bal lillahi al amru jami'an al ci tek ne ko kayfa anti naka nga def ayyatu hal illatu yow jangoro ji jall ci wayes alunaka halil jibali faqul yansifuha rabbi nasfan fayadhruha qahan safsafan la tara fiha hiwajan wala amtan ba moti kayfa anti naka la yow ayyatu hal illatu yow jangoro ji dol ci law anzalna hadha al qur'an hala jabalin la ra'aytahu khashihan mutasaddian min khashyati llah wa tilka al amthal nadribuha lin nas la'allahum yatafakkarun ba moti kayfa anti naka la yow ayyatu hal illatu yow jangoro ji lolu moy li yonenti bi wax ni jangoro joku jang suba ngon rek jamono jant bi fenk ak jamono jant bi so yalla dindiko te lolu mo tambale walau anna qur'ana sirat bihil jibalu ba ci la halahum yatafakkaruna kayfa anti ayyatuha al-illatu wa fihi nakna ci aidan batay ma lo xam lafsuhu batam modi wa amal khaynu dal bat hadana yalna nu musal allah yalla wa iyyakum ak yeen min sharriha ci aw ayam fa mimma bokku na ci la nga xamni yukuta bu def nako bind la ha ñal ko aw turxa ba defiko mocce bi ci mom qawlu wa ta'ala waxam ji mom yalla mu ne wa idha qara'ta al-qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ak waxawlu ta'ala wa iyyakadu alladhina kafaru la yaslikunaka bi absarihim lamma samihu dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin ak wa awwalu surati yasin ak jalbiyunu saru yasin wa awwalu surati yasin ila yubshiruna bi yubshiruna suko defey tam neena nga dolli ca jalbiyunu surati yasin ba ci yubshiruna may wax yasin wal qur'an al hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilun azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al adghani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa'azaynahum fahum la yubshirun fof la yam kon bokku na ci li nga xam dess nako faje beut manam beut bu ay ben ñu dund ko bañ jang ko mocc ko beut bu ay ba li mu wax ni mo tambule ci wa isa qara'at alqur'ana ba daanu ci li mu jang legi bu jël doon suratu yasin ba ca yop sirona wa mimma bokku na ci la nga xamne yurqa defna mocce bi ci mom ma la nga xamne allahu jangalon nako jibril alayhi salam lin nabiy ñal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li yuhawwidha ngir bu lebulé bi ci mom al hasan hasan wal husayna ak husayna ene bokku ci li nga xam def nako mocce gi nga xamne jibril mu bax ma alayhi salam moko jangal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa khadimi ngir yonent bi man ko lewule ñaari satam ñi muy al hasan ak al husayn wala dhuhu batam ba nak kama fil manahij ni mu nek ci manahij moy lay wax ni allahumma dhas sultanil hazim wal manil qadim dal wajhil karim waliyal kalimati tammati wadahawati almustajabati hafil hasana wal husayna min lapsin wa haynil insi fahawadahuma tebul lebul len ñom ñaar faqama tañu jog yal habani di fo ben yedeh digante yari loxom faqala mu dal di ne hawizo na ngeen di lebulé am fusakum seen bop manisaakum ak seeni jigeen wa awladakum ak seeni dom bi hadat tahawuti ci gine ak lebu fama tahawada buflut kat lebuut kat al mutahawizuna way lebu ni bi misli ci am kenam nek neena bok na ci li nga xamni batay dess na ko mocce beut bu ay ak diko ko fego li nga xamni jibril alayhi salam boko jangalon yonenti bi ndax yonenti man ko lebulé ñaari satam yi di moy al hasan ak al husayn dam ñewé ci manaj nak moy lima jang legi tambulé ci allahumma dhas sultanil hazim ba ci waxé nil insi lool lañ wax rek jiblu ci lebul sa bop ba lebul sa goné ba sax sa dom manam sa goné dal ba sa soxna ba keneen ah ndax néna li bako jibril saxé yonenté bi dal dikoy lebulé asara ko seynu dañu dal juk melni dal musulina dal dal tambalé fof ci kanam yonenté bi yonenté bi dal di né li kat de len ko lebulé seen bop ak seeni jigéen ak seeni dom ndax kenn lebu wut lu melni li lu ni mel dal ci xéet lebu yobut waraqa moccon jibril annabi yonenté ba alayhi ma yalla nek ñom ñaar assalamu jami yalla moccalon ko minal hayni ci bëtt faqala mu dal di ne bismillah arqika min kulli shay'in yu'dhika wa min kulli nafsin wa hayni hasidin allah yashfika bismillah arqika jibril ci bopam masna moccal yonenté bi di ko lebul dal di wax li mo wax legi tambule ci bismillah ba ci allah yashfika bismillah arqika fofu lay ko lolou patay mo res nakoy lebu mo res nakoy lebu le kenen ndax jibril ci bopam waccalon nako koy lebu le won nako yonent bi alayhi assalam wa qala waxna bahdu arbabil khawas len ci worom jagle yi ne min ahsani ma bok na ci gën ja rafet la nga xamni yukutu bu def nako bind len xeyni gir bet bu ay wa yahduluhu te koy tak al ma'yunu way te koy yore rek al ma'yunu borom bet bu ay ba ena bokku na ca al hirsu karange la wala al hirsu tere ba al marwi ba debi netti inda ba'dihim fallen ci ñoom hanil hasan ibn halil jele ci al hasan ibn halil radiyallahu anhuma huwa mom al hirsu moy galaj ga wala moy tere ba al mashhur ba debu ciwe inda nas fi nit ni bi hirsin naqati ci hirsin naqa wa awluhu jël ben nak moy bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman la ilaha illa allah imanan wa islama wallahu akbar ikbaran wa inzama walhamdulillahi ijlalan wa ikrama wa subhanallahi ifdalan wa inhama ila akhirih ene bokku na ci li nga xamne jenn ci worom jagle yi nenañu amna solo lol ci ñu bindal ko borom bet bu ay manam ku bet bu ay dal ko bëgg baay dal dal li amna solo lol ci bindal koko mu takko ko aw dess nako tudde sax neena hirsun naqa mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim ak lima ci tek taxul bu jeex nak mo tax bind ilah manam ila akhirih bo xole yeen tire lasrar yi dañu ko ci bind dañu ko ci def ci yeen tire lasrar yi lol dal neen dess nako bindal ku bëgg bu ay dal ko defé mu takko ko وفيه نكنا ايضا بتيمونه يتحسن دفن سينيو من اصابه الجن تي جاتو الجن وضررهم اك سين لور من اصابه الجن تي جاتو الجن يا وضررهم اك سين لور بالبسمله تي بسم الله الرحمن الرحيم وبالتحوذ اك بسم بالله تي الله تعالى كوينا وبكلمات الله وبكلمات الله اك باتي الله التامات دي مات من شرهم شروي وبي قراءه ايه الكرسي اك جانغ ايه الكرسي عقب كل صلاه تي غناو جيب جولي مكتوبه غديكو فراتال وحين النوم اكفا تدغ وحين الخروج اكفا جنغ من البيت بايكو تي نيبا نانا بوكنا تي لي ليمو داخ غمو تي شيخ جيندك لوري جيندي واخ بسم الله الرحمن الرحيم تكيا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكيا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق او نانا بروبيتام اك جانغ ايات الكرسي تي غناو جولي فراتو غني اك جانغ ايات الكرسي تي boy tudd boy bëgg tudd nelaw ak jang ayatul kursi ci boy genn ci sa kër yépp ne dess nako def ngir musulmo ko jinné ak seen nor ñoon genné wa fi hadith nak na ci hadith man qala ku wax iza kharaja dem genn na min baytihi tukki ci neegam bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah yuqal kun def na wax la ho ñal ko ne ko hasbuka doyna la hodiyata jugalef na la wakufiyata te fegalef la wawqiyata te fegalef la wayunahaati def na soril xant walis ko alshaytaanu saytaane loolu am solo la te mata tàmm maanaam boo génn sa néeg boo waxee bismillahi tawakkaltu ala allahi laa xawla walaa quwwata illaa billahi ñu lay wanay wax ngal doy sëkk daañu la gindi fegal la lépp sorilal la saytaane lol nak motax ñu fonk boy genn rek sa neeng nga bañ ko faté mo mimma bok na ci li nga xamné jurri ba na tof nako manam sétlof nako bu baax to muy wër li xizzi gi wattu dina jinn ci jinné kitabatul buruji bindu suratul buruji watu xalaku te def ko tak a bok na ci li sétlu bu baax baax ne dess nako fego lori jinné dik ay rabo yoyu suratul buruji nga bindu ko daliko tak def ko téré aw fi inaay wala ci ndab watum ha te def ko far o yisra bu te def nan ma wa ndoxom ma patay mo res nako bind ci ndab raxas ko dal di nan o tam des nako faña mbirum rab o fi hinak na ci mo ay nan patay mo ne wa amal hasadu dal kañaan a hadana yal nanu musal allah yalla wa iyyakum ak yeen ndu ci mom fayutahassanu def na sangewo min sharri al-muttasifi ci ayu aji melawo bi ci mom bi tahawudi ci muslu billahi ci yalla ta'ala ko wena o bi ma ak ci li nga xamne taqaddama jitu won anifan legi min ma ci la nga xamne yutahassanu def na singewo bi ci mom min isabatin khayni ci jotu bet bu ay yena xanyan ba tay len lu mata muslu ndax gis na sax ci suratul falaq wa min sharri hasidin idha hasad manam da do dugé mu ci ko ñaan dal man nga sakku ci yalla mu musul la ci ndax bo ci musul waye tam dess nako defé ci nga wess won ci bo bëggé mucc ci bëtt bu ay lepp lu waxon ni la bëggé mucc ci bëtt bu ay dang ko def patay man nga ko def ngir mucc ci ayu xañaan wo fi ci nak na ci mom ay dan batay mu ne wa amma ma dal la nga xamné yu xawwadu def na lebu le bi ci mom asibiyan goné ya famil hu bok na ci ma la nga xamné ka na nekkon na rasulullah yaronte yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuhawidu dilebule bihi ci mom hasanan hasan wa husaynan ak husayn wa hote mom moy uhidukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma may wax uhidukuma dana len buslu yen ñaar bi kalimatillahi ci bat yalla yi attabati ajmat min kulli shaytan ci sep shaytané wa habatin ak lepp lu amé toké wa min kulli ghaynin ak ci bet bet la bet bi aji joté ci aw ay manam bokk na ci li nga xamni man nga ko lemulé sogoné li nga xamni yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ko lemulé ñaari satam ni muy hasan ak husayn taw way baari mo wax légui kon nak su fekké né day kenn ngay lemb won kon uhizuka rek ngay wax uhizuka budé gor budé xalé bu gor budé xalé bu jigen nga né uhizuki budé ñaar na nga door ni uhizukuma budé mbolo bu gor nga né uhizuku budé mbolo bu jigen ñom xalé nga né uhizukuna budé mbolo bu gor bu jigen nga ëppal doolé ci tuddu gi mbolo bu gor ba da far wax rek uhizuku moy ma ngi ñaan yalla mussal leen wala mussal nañu xalé bi wala bu wala bu né ñaar ku do ndon dal ya ngi ñaan yalla mussal ko ci ayu shaytané ak ayu lepp lu am doké ak lepp lu bëtt bu ay wa yaqutu ruh mom yoonent bi di hakasa dikini kana la nekké won abi sama bay ibrahim al khalil bi khalitu yalla yuhawidu di lebulé ismaila wa ishaqa yoonent bi lilu da lebulé ñaari satam ñi ba nopi tek ci né sama mam ibrahim sa bay sama ben lañ sama bay ibrahim lolu da lebulé ñaari doomam ñi ismaïl ak ishaq wal hamatu batu al hamatu bobu nak ihdal hawami moy mufratum hawam al hawam mom nak al hawam boko degge dawat wal hawam al hawam dawatu sumumi moy worom toke ya kal hayati niki jaan wal aqrabi ak jit wa nahwihima ak kunal ñom ñaar wahidin la bah ju wax nak moy ay wahidin ak bet dati lama min ku borom ak joté ay isabatin manam ay dati isabatin gudi borom ak jot